gdy brak reakcji doprowadza do frustracji. Piętno biurokracji doprowadza do wariacji. Na chama nie załatwisz, bądź grzeczny, może zyskasz. Panie będą tak uprzejme na zajętych stanowiskach. Wolno dopijając kawę w urzędowym czasie pracy. Złachy wydają oferty i do pracy rodacy. Za 6 lat a złudasz, na opłaty ci nie starcza. Nie dożyjesz 60, zmarszczysz się jak pomarańcza. W ten sposób nic nie trafisz, ususzysz się jak śliwka. A więc stoi chama olat w ręce, browar z drugiej fifka. Dzień za dniem taka rozrywka, monotonie musi zabić. Życia spośpiennego nikt z młodych nie chce naprawić, tak. Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę. Za legalną pracą, ewidencją i urzędem. Za pieniądze zarobione się ubiorę i zdobędę. Serce pięknej kobiety, jeszcze wszystko się odmieni. A na razie w urojeniach pogrążeni, środek bagna. To codzienna rzeczywistość polskiego nastolatka. Mój rap to moja rzeczywistość. To mój rap to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych więc jest to pieprzą, jak człowiekowi ciężko. To mój rap to moja rzeczywistość. To mój rap to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych więc jest to pieprzą, jak człowiekowi ciężko. Chwile, chwile, chwile, jedną małą chwilę. W dzisiejszych czasach praca stanowi przywilej. Jadę w miasto, mijam światła, patrzę, ma problemy ty. Psy chcą utaremić jego pracę, mycie fura szyb. I odbiorą mu chleb, jego sposób na kasę. Jadę w MPK, z nudów czytam cudzą prasę. Wojny, bomba, coś o wąsach w uniformach. Prawy bory, strajki i rządowa platforma. To normalka jak to, że przy każdej większej krzyżówce znajdziesz biedotę, zbierającą drobne w puszkę. Pomóż, daj na zupkę, nie trudno zauważyć. Nikt nie wie jak siły, możliwości zrównoważyć. Od zawsze tak było, nędza nigdy się nie skończy. Trzeba przetrwać wszystko, tak jak plakat przedwyborczy. Ślad zostawię po sobie, daj mi bańkę, więcej zrobię. Chcesz wiedzieć co mi się marzy? Stworzenie nowych miejsc pracy. Żeby nie musiał iść kraść, chłopak ciągle się narazić. By utrzymać rodzinę, dziecku nie wytłumaczysz. Dlaczego nie ma co do garnka włożyć? Jarzysz? Jarzysz? Jarzysz? Jarzysz? Jarzysz? Jarzysz? Mój rap to moja rzeczywistość. To mój rap to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych więc jest to pieprzą, jak człowiekowi ciężko. To mój rap to moja rzeczywistość. To mój rap to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych więc jest to pieprzą, jak człowiekowi ciężko. Monotematyczność tekstów, życie nie jest lajtowe. Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem. Tylko pozor niewtórny, bo krzyk ciśnie się na usta. Rozwój w prawidłową stronę, nowa rapowa produkcja. Możliwość wypowiedzi, to przeważnie w głowie siedzi. Życie daje po dupie, nie przestanę o tym ględzić. Jak pętla na gardle, bieda zaciska swe sidła. Rytm Jerzycki z tym wygrał i będzie trzymał dystans. Potrzymam tu na duchu każdego, który zbłądzi. Wyprowadzę cię bez mapy, życia przeciwnik niegodny. Wszędzie szum niepokorny, na to kuku odporny. To codzienna normalka, więc weź to wreszcie pojmij. Mój rap to moja rzeczywistość. To mój rap to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jestem w tych więc jest to pieprzą, jak człowiekowi ciężko. To mój rap to moja rzeczywistość. To mój rap to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap.